Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 sierpnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ruszył proces prezesa NIK-u i byłego szefa klubu PSL oskarżonych o nadużycie władzy przy obsadzaniu stanowisk w izbie. W tym serwisie Trójki najnowsze dane GUS-u o PKB i ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Rozpoczął się proces prezesa NIK-u Krzysztofa Kwiatkowskiego i byłego szefa klubu PSL Jana Burego. Są oskarżeni o nadużycie władzy przy obsadzaniu stanowisk w izbie. Z ustaleń śledztwa wynika, że proceder polegał na przekazywaniu przed posiedzeniem komisji konkursowej zagadnień, o jakie zapyta kandydata przewodniczący tej komisji. Chodzi m.in. o konkurs na stanowisko dyrektora delegatury NIK-u w Rzeszowie. Trzecim oskarżonym w tej sprawie jest kontroler i były wicedyrektor tej delegatury. 5,1% o tyle wzrósł PKB w drugim kwartale, licząc rok do roku. Jak poinformował GUS, w lipcu inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 2%. Główny ekonomista X-Trade Brokers Przemysław Kwiecień powiedział Polskiemu Radiu, że taki wzrost nie jest niespodzianką. Dane miesięczne za drugi kwartał były na tyle dobre i to systematycznie dobre, że tutaj wiele wskazywało na to, że ten wzrost będzie w okolicach 5%. Oczywiście to jest tak, że łatwo jest, żeby ten wzrost gdzieś tam lekko te 5% przekroczył lub był lekko poniżej. Niewielka zmiana jednej ze składowych może to sprawić, więc do tego bym się tak nie przywiązywał. GUS podał też dane na temat cen w lipcu. Według eksperta inflacja w najbliższych miesiącach pozostanie niska. Wynika to z bardzo sprzyjającego kształtowania się cen produktów spożywczych. Z drugiej strony ten okres wzrostu cen paliw mamy już prawdopodobnie za sobą. Mówię prawdopodobnie, bo sytuacja na rynku ropy zawsze jest dynamiczna i tutaj wiele może się wydarzyć. W pierwszym kwartale tego roku wzrost gospodarczy w ujęciu rocznym wyniósł 5,2%. Jest ostrzeżenie IMGW dla 5 województw drugiego stopnia przed burzami z gradem. Uważać muszą mieszkańcy województw świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego, południowej części śląskiego i centralno-zachodniej części podkarpackiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w województwach mazowieckim, podlaskim, północno-zachodniej części lubelskiego i centralno-wschodniej części warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami dla Mazowsza, Lubelszczyzny, centralno-zachodniej części Podkarpacia, wschodniej części Małopolski i ziemi świętokrzyskiej. W Oświęcimiu uroczystości 77. rocznicy śmierci świętego Maksymiliana Kolbego. W ceremonii na terenie dawnego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau biorą udział wierni, zakonnicy, biskupi, rodzina świętego oraz członkowie instytucji, którym patronuje. Kochani pielgrzymi, wchodzimy już na teren obozu. Przykład wiary, jak trzeba żyć i jak postępować w życiu. I właśnie na naszej ziemi oświęcimskiej. To, co on przedstawiał swoją miłością do innych ludzi, to my możemy praktykować na co dzień do naszych bliźnich, braci. Jest tym, który zginął tutaj, w tym obozie. Także jest tym na pewno patronem szczególnym. Arbeit macht frei. Praca w tym miejscu nie czyniła wolnym, bo śmierć czyniła wolnym. A franciszkanin w 1941 roku dobrowolnie oddał życie za współwięźnia. Umierał w cierpieniach przez 2 tygodnie. Został dobity zastrzykiem fenolu w podziemiach bloku 11. Los pomnika Katyńskiego w Jersey City znów pod znakiem zapytania. Przeciwnicy przesunięcia monumentu zebrali wystarczającą liczbę podpisów pod wnioskiem o referendum. Zwolennicy zawartego w maju kompromisu przestrzegają jednak, że zamiast referendum może dojść do konfliktu. Pierwszy wniosek w sprawie referendum został odrzucony, ponieważ większość podpisów nie zgadzała się ze spisami wyborców. Zwolennicy plebiscytu podjęli jednak kolejną próbę i wczoraj sekretarz Jersey City zatwierdził ważność prawie 6800 podpisów, 80 więcej od wymaganego minimum. Jednak referendum wcale nie musi się odbyć. Zgodnie z prawem Rada Miasta może bowiem rozpisać głosowanie, ale może także wycofać przyjętą 2 miesiące temu rezolucję w sprawie przesunięcia pomnika Katyńskiego o 60 metrów wzdłuż nabrzeża rzeki Hudson. Rezolucja była kompromisem pomiędzy burmistrzem Stevenem Fulopem, a Komitetem Katyńskim, Konsulem Rzeczpospolitej w Nowym Jorku i wieloma organizacjami polonijnymi. Członkowie komitetu, który zbierał podpisy pod referendum, ogłosili zwycięstwo i wyrazili przekonanie, że władze miasta nie odważą się ruszyć pomnika bez zgody mieszkańców. Zwolennicy kompromisu twierdzą jednak, że może nastąpić odwrotny skutek. Cofamy się do punktu wyjścia. Pomnik znów jest zagrożony. Przestrzegł na Twitterze Nowojorski Klub Gazety Polskiej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tyle w tym serwisie Trójki. Kolejne w południe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Gdyni. Spotykamy się 26 sierpnia na skwerze Kościuszki i będzie tam bardzo wielu wykonawców i bardzo wiele atrakcji dla Państwa i będziemy stamtąd nadawać także nasze programy. A w programie do południa teraz dwie nowe płyty bluesowe, które otrzymałem od zaprzyjaźnionego aligatora z Chicago. Pierwsza z nich należy do Elvina Bishopa i zespołu Big Fun Trio. Coming from Washington, D.C. Yeah, funky like a bad pot of chitlins. Funky like some old rotten politician. Something smells funky around here. Something smells funky around here. Uwierzyła mnie ta nowa płyta Elvin Bishop's Big Fun Trio i odtworzyłem dla Państwa utwór tytułowy Something Smells Funky Round Here. I druga płyta od zaprzyjaźnionego aligatora z Chicago zatytułowana American Child. Jej autorką jest Shemekia Copeland. Thank you. looking for a home. Call us names that still hurt us a lot more than stones. It's the law of the jungle. It's the law of the land. We hold each other's hearts in the palm of our hands. And man, rich or poor, gay and straight, ooh, we ain't got time for hate. Tego się będziemy trzymać. Shemaika Copeland, nowa płyta, American Child, a wcześniej Elvin Bishop's Big Fun Trio. Dzisiaj tylko tyle tytułem nie pochwalenia się, ale radości wspólnej, że mamy takie płyty. Sięgniemy po te krążki jeszcze jutro w programie Trzy Wymiary Gitary po 23:00. Już teraz Państwa bardzo zapraszam. A dzisiaj do tego zestawu dołożę jeszcze trochę nieba. Johnny Hooker i Carlos Santana. Tequila, John Lee Hooker i Carlos Santana w programie Do Południa. Pracownia projektowa. A teraz już Agnieszka Stępień. Wielbicielom wzornictwa czy architektury nie wystarcza już oglądanie wystaw poświęconych ulubionym twórcom, posiadanie zaprojektowanych przez nich przedmiotów, czy też zwiedzanie zaprojektowanych przez nich budynków. Chcą też zobaczyć, jak ci, których pracę podziwiają, mieszkali, jak budowali i urządzali swoje własne domy. Takimi osobami są na przykład państwo Bradley ze Stanów Zjednoczonych. My name is Darren Bradley and this is my wife Elise. We live in San Diego, California, but we came all the way out to Copenhagen, Denmark. To see the Finuel House. Pokonali szmat drogi, żeby w Kopenhadze zobaczyć dom duńskiego projektanta Finajula. Finjul jest dla nas ikoną designu i kiedy odkryliśmy, że jego dom jest otwarty dla zwiedzających, postanowiliśmy, że musimy go zobaczyć. Być może wiele osób sądzi, że to zwykły skandynawski dom, ale dla nas to dom, który Finjul zbudował i w którym żył. To ważne, bo dom wiele mówi o charakterze człowieka i jest to coś, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się więcej. Finjul był jednym z najwybitniejszych nie tylko duńskich, ale także światowych projektantów mebli XX wieku. Dom był dla niego laboratorium. Dopiero kiedy jego meble dobrze sprawdzały się w tym wnętrzu, kierował je do szerszej produkcji. Dziś w tym domu działa muzeum. Wszystko wygląda tak, jak za jego czasów. Niekoniecznie trzeba jednak jechać do Kopenhagi, żeby go obejrzeć. W internecie na stronie muzeum można odbyć wirtualną wycieczkę. Niestety takiej możliwości nie ma w przypadku kolejnego domu, gwiazdy architektury Le Corbusiera. Nous sommes ici à Roquebrune Cap Martin chez Édouard Jeanneret, plus connu sous le nom de Le Corbusier. Wielbiciele talentu Le Corbusiera, żeby zobaczyć jedyny dom, jaki wybudował dla siebie, muszą pojechać na południe Francji, na Lazurowe Wybrzeże. Cabanon to domek wakacyjny. Ojciec modernizmu i projektant jednostek mieszkalnych, wielkich mrówkowców z maleńkimi mieszkaniami, dla siebie zaprojektował chatkę o powierzchni 16 metrów kwadratowych i wybudował ją z drewnianych bali. Spędzał w niej wakacje przez wiele lat. Wnętrze też jest jego dziełem, ale z planowaniem przestrzeni był jakiś problem. Twórca pojęcia mieszkania jako maszyny do życia, łóżko dla swojej żony ustawił na stałe, tak, że głowę miała prawie w toalecie. Sam podobno preferował spanie na podłodze. Od sedesu oddzielała ją tylko czerwona zasłonka. Kuchni nie przewidział. Para jadała w pobliskiej knajpce. Dla miłośników architektury modernizmu zobaczenie, jak jej najwybitniejszy twórca rozwiązał w swoim wnętrzu codzienne problemy, bezcenne i być może zaskakujące. Ale tego właśnie szukają zwiedzający i znajdują, bo tego rodzaju małych domów muzeów jest coraz więcej. W Holandii powstało stowarzyszenie non-profit Iconic Houses, zrzeszające organizacje i instytucje opiekujące się dorobkiem wybitnych twórców architektury i wzornictwa. Na jego stronie internetowej można znaleźć linki do ponad 150 tego rodzaju domów na całym świecie, otwartych dla publiczności. Są tam też dwa domy z Polski. Łódzka willa Leopolda Kindermana, jeden z najciekawszych przykładów architektury secesyjnej w Polsce i Europie. Dziś działa tam miejska galeria. I dom Hansenów w Szuminie nad Bugiem, będący manifestem teorii formy otwartej, stworzonej przez architekta Oskara Hansena. Dom znajduje się pod opieką Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i też można go zwiedzać. Jest on taką najpełniejszą realizacją formy otwartej i nie da się wytłumaczyć idei Zofii Oskara Hansenów bez tłumaczenia tego domu i spacerowania po tym domu. Mówi w materiale zamieszczonym na stronie muzeum Filip Springer, autor książki Zaczyn o Zofii i Oskarze Hansenach. I pewnie dlatego coraz więcej osób odwiedza domy, w których żyli i pracowali wybitni architekci czy projektanci. Z jednej strony chcą zobaczyć, jak mieszkali. Tak po prostu, z czystej ciekawości. Ale z drugiej zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej tworzyli. Dziękuję bardzo, mówiła Agnieszka Stępień. Tu program trzeci. Mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. zasnąć. Zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Nie mogę zasnąć, bo śnię się pewno. Budzisz mnie myślą, mową i pełnią. Nie mogę zasnąć, bo śnię się pewno. Budzisz mnie myślą, mową i pełnią. Mogę zasnąć, poruszam tłę twą, płynę, patrzę w ciemność. Nie mogę zasnąć, bo śnię się pewno. To była Natalia Przybysz. Spoglądam na zegar, co nam się jeszcze dzisiaj zmieści. Na pewno zmieści nam się jeszcze jedna gitara, jako zapowiedź wielu innych, które pojawią się jutro po 23. To jeszcze jedna gitara nam się dzisiaj zmieściła jako zapowiedź tych gitar, które pojawią się jutro po 23 i zmieści nam się jeszcze nasz niestały i nieformalny cykl pod tytułem Ach, cóż to była za płyta, ach, cóż to była za okładka, ach, jak ona cudownie wygląda na tej okładce Natalie w czerwonej sukni, a wszystko to jeszcze po hiszpańsku. Ach, cóż to była za płyta. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo te estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Después, que tengo miedo.

Jakie były intencje Franka, kiedy występował, i to w roku 1942, w obronie świętego prawa oraz germańskich pojęć prawnych, będących, jak można się domyślać, zamierzchłym dziełem germańskiej wspólnoty plemiennej, nie potrafię powiedzieć. Może niemieccy historycy zajmujący się dziejami germańskiego prawa oraz dziejami III Rzeszy wiedzą na ten temat coś więcej. Polski wydawca dziennika uważał, i pewnie miał rację, że Frank prowadził pewną grę polityczną i jego przemówienia były jakimś elementem tej gry. Ale do czego ta gra, skierowana przeciw najbliższym współpracownikom Hitlera, mogłaby doprowadzić, trudno jest powiedzieć. Nie wydaje się, żeby Frank mógł liczyć na to, że uda mu się usunąć Himmlera i Bormana i że w ten sposób znajdzie się tuż obok Führera, stanie się drugą osobą w Rzeszy. Tak czy inaczej, nawet jeśli to była tylko gra polityczna, moim zdaniem w tych przemówieniach było coś więcej, coś takiego, co oświetla, jeśli tak można powiedzieć, całą ówczesną osobowość niemiecką. Z równą mocą kradniemy polskie jajka i realizujemy święte prawa germańskiego plemienia i w ten sposób uzyskujemy naszą odwieczną germańską tożsamość, ponieważ kradzież jajek jest właśnie realizacją tych świętych praw. Nawet więc, jeśli Frank prowadził jakąś grę, to skończyła się ona dla niego, no może nie fatalnie, ale w każdym razie nie najlepiej. Hitler, kiedy przedstawiono mu dziwne przemówienia wygłoszone przez Reichsführera, wpadł podobno we wściekłość, zakazał Frankowi publicznych wystąpień na uniwersytetach i odebrał mu jego różne zaszczytne stanowiska. Publicznie pozwolono mu występować tylko w charakterze generalnego gubernatora. Jakiś wpływ na te decyzje Führera miały także intrygi Bormana i Himmlera, którzy zapewne chcieli ograniczyć wpływy Franka. Skończyło to się w sferze gry politycznej tym, że Frank w sierpniu 1942 roku złożył dymisję ze stanowiska generalnego gubernatora, której Hitler jednak nie przyjął. Do namiętnych przemówień Franka z letnich miesięcy 1942 roku, do tej jego namiętnej obrony świętości niemieckiego prawa, warto teraz dodać to, o czym jest mowa w dzienniku. Oto czego się z tego dzieła dowiadujemy. Przemawiając w Krakowie na posiedzeniu w sprawach policyjnych 30 maja 1940 roku, Polizeisitzung am Donnerstag, dem 30. Mai 1940, Beginn der Sitzung 10.20 Uhr, generalny gubernator pouczał swoich współpracowników, że muszą wreszcie skończyć w przyspieszonym tempie z masą wichrzycielskich polityków oporu oraz zrobić porządek z odziedziczonym przez nas bandytyzmem polskim. Przyznaję otwarcie, mówił, że kilka tysięcy Polaków, i to przede wszystkim z warstwy przywódców duchowych Polski, przypłaci to życiem. Moi panowie, nie jesteśmy żadnymi mordercami. Dla policjanta i SS-mana, który na podstawie tego zarządzenia zobowiązany jest urzędowo czy służbowo przeprowadzić egzekucję, jest to zadanie straszne. Możemy tu lekko podpisywać setki wyroków śmierci, ale jest strasznym obciążeniem zlecenie ich wykonania Niemcom, uczciwym żołnierzom niemieckim i towarzyszom. Każdy dowódca policji i SS, który ma ciężki obowiązek wykonywania tych wyroków, musi być w 100% przekonany, że działa jako wykonawca wyroku prawa narodu niemieckiego. Meine Herren, wir sind keine Mörder. Jak to rozumieć? Morderca wydaje mordercom rozkaz pośpiesznego mordowania. In beschleunigtem tempo Schluss zu machen. I mówi im, że wcale nie są mordercami. I on też nie jest mordercą. Owszem, morderca. Ale przecież nie jakiś idiota, jakiś kretyn, niemiecki debil, lecz przeciwnie. Człowiek myślący, rozumny, wykształcony, wybitny prawnik, fachowiec od komentowania germańskiego prawa, także od jego świętości. Więc jak to rozumieć? Nie jesteśmy mordercami. Czy to był tylko jakiś pomysł propagandowy? Coś takiego, co mordercom miało ułatwić mordowanie? Co miało przekonać ich czy zachęcić do mordowania? Byłoby naiwnością tak sądzić. Polizeisitzung to było przecież zebranie wysokich dowódców policji i SS, znakomitych fachowców, zamknięte posiedzenie, gdzie nie było żadnego powodu do propagowania czegoś, co było, myślę o mordowaniu, dostatecznie dobrze rozpropagowane. Frank nie musiał tam nikogo do niczego przekonywać i zachęcać, a stwierdzając, że zebrani na Wawelu jego koledzy, esesmani i policjanci nie są, mordując, mordercami, stwierdzał tylko pewien stan faktyczny. Wir sind keine Mörder, to było dobrze ugruntowane w myśli niemieckiej. Esesmani i policjanci Franka byliby mordercami, gdyby mordowali zgodnie z prawami państwa policyjnego. Ale takiej możliwości Frank nie dopuszczał. Wiedział, że Rzesza, jeśli ma przetrwać, nie może wspierać się na prawach doraźnych, że jej prawa muszą być wieczne i święte. Jeśli zaś mordowanie było ufundowane na starożytnym prawie germańskim, jeśli, ujmując to trochę inaczej, miało swoje uzasadnienie w odwiecznych interesach narodu niemieckiego, to nie było mordowaniem. W ogóle z mordowaniem nie miało nic wspólnego. Było wymierzaniem sprawiedliwości. Lub, może lepiej będzie tak to ująć, było zaprowadzaniem sprawiedliwości odwiecznej, a polegającej na tym, że Europą, nawet całym światem, powinni i mogą rządzić tylko Niemcy, zaś ci, którzy się na to nie zgadzają, muszą zostać, przykra konieczność, zgładzeni. Choć więc mordowanie na ulicach Warszawy było w latach 40. czymś może codziennym, to było też, jak każde wdrażanie odwiecznego prawa, czymś zawsze świętym, a nawet odświętnym. Dlatego właśnie w przemówieniu Franka podczas tego majowego Polizei Sitzung, to było wielkie przemówienie, tak trzeba je widzieć, zdanie Wir sind keine Mörder zostało połączone ze zdaniem mówiącym, że każdy dowódca SS, który skazuje na śmierć i przeprowadza egzekucję, który ma taki ciężki obowiązek, musi być w 100% przekonany, że działa jako wykonawca wyroku prawa narodu niemieckiego. Podkreślenie moje, to wcale nie było łatwe. To mordowanie, które w swojej wielkości traciło charakter mordowania. Bo ci, którzy organizowali egzekucję i brali w nich udział, brali na siebie wielki i ciężki obowiązek. Wprowadzali w życie prawo narodu niemieckiego. Kształtowali życie wedle tego prawa. Die harte Pflicht, a także eine furchtbare Aufgabe. Ciężki obowiązek, zadanie straszne. Andrzej Mastalerz czyta Kinderszenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Moss. Od poniedziałku do piątku około 11:50. Tylko dla dorosłych. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7:50 i o 8:50. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Pamiętasz, ile miałeś w sobie radości, kiedy byłeś dzieckiem? Bawiłeś się z przyjaciółmi. Nie przejmowałeś się, co inni myślą o tym, jak się ubierasz. Ubieraj się tak, jak chcesz. Bez presji i narzucanych trendów. Bo moda nie jest o nikim innym. Jest o tobie. Ponad 500 topowych marek w jednym miejscu. Zawsze z darmową wysyłką i zwrotami. Odwiedź aboutyou.pl. Twój nowy sklep z modą online i otrzymaj wyjątkową zniżkę. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.